złotych. Teraz za jedyne 1249 z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Żegnamy reklamy. Niby szczęśliwi czasu nie liczą, ale 18 w piątek, czas na najważniejsze informacje w serwisie. Artur Ewertowski. Nie wiadomo, co było motywem zbrodni w Limanowej, gdzie mężczyzna zabił dwie osoby, a trzecią ciężko ranił. Nie udało się go złapać, nadal trwa obława. Były prezydent Chorzowa nie trafi do aresztu. Wczoraj usłyszał zarzuty w związku z pożyczkami dla ruchu Chorzów. Putin zapowiada gotowość do kolejnych rozmów o rozejmie. Zaznacza jednak, że memoranda Rosji i Ukrainy są całkowicie przeciwstawne. Nie są na razie znane motywy zbrodni, do której doszło w starej wsi koło Limanowej w Małopolsce. Mężczyzna strzelał tam do trzech osób. Zabił dwie, a trzecia walczy o życie w szpitalu. 57-latek uciekł, znaleziono jego samochód i nadal trwa obława. Przebieg zdarzenia wyglądał tak, że sprawca podjechał do pierwszego domu, gdzie oddał strzały w kierunku teściowej. Następnie przemieścił się na inną posesję i tam ranił swojego zięcia oraz swoją córkę. Mówiła Jolanta Batko z policji. Po południu mieszkańcy Małopolski otrzymali SMS-owe alerty z ostrzeżeniem przed 57-letnim poszukiwanym. Policja opublikowała jego wizerunek. Mężczyzna jest ubrany w niebieską bluzę, dżinsy i jasne buty. Może posiadać broń palną. Jego zdjęcia są na polskieradio24.pl. Nie będzie aresztu dla byłego prezydenta Chorzowa Andrzeja K. Samorządowiec podejrzany jest o działania na szkodę finansową miasta oraz nieprawidłowości podczas prowadzenia kampanii wyborczej. Wczoraj usłyszał zarzuty. W związku z obawą matactwa prokuratura chciała dla niego aresztu, ale sąd był innego zdania, poinformował Aleksander Duda z prokuratury. Wskazał na to, że co prawda istnieje obawa matactwa i grożąca surowa kara, natomiast te przesłanki szczególne nie w takim natężeniu istnieją, by możliwe było tutaj zastosowanie tymczasowego aresztowania. Według śledczych były prezydent Chorzowa udzielał pożyczek spółce Ruch Chorzów, co pozwalało jej podtrzymać płynność finansową. Miasto miało stracić w ten sposób 29 milionów złotych. Teraz w serwisie Trójki komentarz. Konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski uważa, że nie ma podstawy prawnej do ponownego przeliczenia wszystkich głosów oddanych w drugiej turze wyborów prezydenckich. W Polskim Radiu tłumaczył, że skala nieprawidłowości powinna skłaniać do pracy nad rzetelnością procesu wyborczego, ale z myślą o następnych wyborach. Jak wyjaśniał, ponowne przeliczenie głosów można by nazwać trzecią turą wyborów bez wyborców. Pojawią się ci, którzy będą dokonywali tego przeliczenia, no a trzeba też pamiętać, że nie ma żadnej kontroli nad tymi głosami, które są zdeponowane we właściwych miejscach. A co najważniejsze, trwa przewidziana prawem procedura. I tę procedurę trzeba przeprowadzić do końca. A ta procedura to trwające posiedzenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej w sprawie protestów wyborczych. Memoranda Rosji i Ukrainy o rozejmie są całkowicie przeciwstawne, ale po to są negocjacje, aby doprowadzić do zbliżenia stanowisk, powiedział w Mińsku przywódca Rosji Władimir Putin. Zapowiedział zorganizowanie trzeciej rundy rozmów Moskwy z Kijowem, prawdopodobnie w Stambule. Jesteśmy na to gotowi, musimy uzgodnić miejsce i czas, stwierdził. Do tej pory odbyły się dwie rundy negocjacji. Rozmowy doprowadziły do serii wymian jeńców wojennych. Poza tym nie poczyniono żadnych kroków w kierunku zawarcia pokoju. Wakacje, czas rozpocząć. Uczniowie dzisiaj odebrali świadectwa i pożegnali się z nauczycielami. Do szkoły wrócą dopiero za 2 miesiące. Witamy wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Oto znów jesteśmy na finiszu. Krótki, szybciej minął niż tamten. To dużo nauki. Prosimy panią dyrektor o oficjalne rozpoczęcie uroczystości. Nadszedł długo wyczekiwany dzień. A co ty tutaj masz w ręku, nauczycieli? Czekoladki. Tak. Za spędzony rok szkolny. Jutro jadę na obóz i jeszcze pod koniec wakacji jadę do Grecji. Życzę wam, aby te wakacje były pełne słońca, radości, niezapomnianych przygód i wspaniałych przeżyć. To uczniowie i nauczyciele z Warszawy. Rok szkolny zakończyło dzisiaj niemal 5 milionów uczniów. Klimat. Na przeważającym obszarze kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Jesteśmy jednak w okresie dużego stężenia alergenów w powietrzu. Zagrożenie pożarowe w większości lasów jest małe. Tylko w Małopolsce występuje umiarkowane ryzyko wybuchu ognia. Na stacjach hydrologicznych w Polsce nie zanotowano przekroczenia stanu alarmowego ani ostrzegawczego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak to było przed chwilą? Słońce i radości. Co do radości, nie wiem jak z nią będzie. Słońce mogę obiecać już za chwilę w prognozie pogody, ale wcześniej Norbert Michalak i sport. Wygrana polskich piłkarek. Tuż przed wyjazdem na Mistrzostwa Europy w towarzyskim meczu rozegranym w Mielcu Polki pewnie pokonały Ukrainki. Jeśli chodzi o bramki, to podopieczne trenerki Niny Patalon znacznie lepiej zaprezentowały się w drugiej połowie. Polki rozstrzelały się pod koniec spotkania i wygrały cały mecz 4-0. W spotkaniu nie zagrała napastniczka Barcelony Ewa Pajor. Pierwsze spotkanie na Mistrzostwach Europy biało-czerwone rozegrają 4 lipca z Niemkami. Tenisowy Wimbledon zbliża się wielkimi krokami. Niestety nie zobaczymy w nim Huberta Hurkacza. Polak wycofał się z turnieju ze względu na problemy ze zdrowiem, mówi ojciec polskiego tenisisty Krzysztof Hurkacz. Podjął Hubert decyzję. Wydaje się, że jedynym dobrym ostatnim momencie, niezależnie od tego, czy to jest turniej na Wimbledonie, czy to byłby turniej jakikolwiek inny. Zdecydowanie najlepsza decyzja, jaką mógł podjąć, to jest jego zdrowie. Jego talentu nikt mu nie zabierze, także podreperuje to, co jest nie do końca naprawione i wróci w miejsce, gdzie był i gdzie ma umiejętności i zdolności, aby pozostał. W pierwszej rundzie przeciwnikiem Hurkacza miał być Brytyjczyk Billy Harris. Za to w Wimbledonie weźmie udział Iga Świątek, która jeszcze gra w turnieju w niemieckim Bad Homburg. Polka dziś pewnie pokonała Włoszkę Jasmin Paolini 6-1, 6-3 i awansowała do finału. W nim zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą. Spotkanie finałowe Świątek-Pegula w sobotę. Jeśli chodzi o pogodę, pan powie o tej prognozie, bo tak kusi i kusi, a szczegóły poprosimy. Spokojnie, 24 stopnie jutro, w nocy 18, słaby wiatr w miarę. Zachmurzeń dosyć duże, bo 87% mówią synoptycy. Nie powinno padać, w niedzielę 26. W nocy też około 14 stopni, średnio oczywiście w skali całego kraju. Trochę może mocniejszy wiatr, zachmurzenie mniejsze, deszczu brak. Ale poniedziałek może jeszcze nie będzie jakiś przełomowy, patrząc na sobotę i niedzielę, ale 24 się zdarzą, we wtorek 27, w środę 32, a w czwartek 3 lipca powinno być około 34 stopni. Słaby wiatr, bardzo słaby wiatr, bardzo małe zachmurzenie, no ale potem może nie popsuje nam się pogoda, ale trochę popada, no i spadnie temperatura do 26-25 stopni maksymalnie pod koniec przyszłego tygodnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to skoro tak pięknie nam się rozpoczyna lato, to z tego co ja widzę, co tutaj się zaczyna rozkręcać w Trójce, to jest najlepsza piosenka, jaką my możemy zagrać dzisiaj. The Boys of Summer, Don Henley. Szanowni słuchacze, my się jeszcze nie rozchodzimy. My mamy godzinę na to, żeby wsiąść do pociągu byle jakiego, który rusza do Rijeki. Spóźniony 40 minut, ale nie czepiajmy się, to pierwszy kurs dopiero. To nie przez naszego człowieka, który jest na pokładzie i łazi z mikrofonem i telefonem wszędzie. Sprawdzimy, jak się jedzie, jakie są plany i dlaczego Polacy tak hurtowo wybrali sobie pociąg do Chorwacji. Ile ta piosenka już ma lat, ale wciąż pięknie brzmi, prawda? Szczególnie w takim dniu jak dziś. Zaczynamy wakacje, kończymy szkołę. Boys of Summer. To w Trójce w piątkowej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Nasz szanowny nadredaktor Paweł Turski zabrał się z Polakami, którzy ruszyli w taką pierwszą podróż. Połączenie kolejowe Warszawa-Rijeka w Chorwacji ma być obsługiwane przez PKP Intercity niby 20 godzin, ale może warto spróbować? No, Paweł zaryzykował. 13.30 na zegarze. Przyjechałem na stację Warszawa Wschodnia. Stoi już piękna lokomotywa oklejona z napisem Adriatic Express. Pociągają nas Bałkany. No, czy mnie pociągają, to się dowiem podczas 20-godzinnej jazdy do Rijeki. Panie też do Rijeki? Tak. Pani już rozpakowuje torbę. Widzę, są kabanosy, kanapki, spore książki. Książki, tutaj cały też plecak wody. Jakieś tam przekąski, kocyk nawet mamy. Duży suszarka, lokówka, co to jest? Prostownica. Będzie pani prostować tutaj włosy? Nie, córka tam będzie. A tam, nie myślałem, że tutaj za chwilę przyjdziemy i będziemy podgrzewać parówki. Ale możemy panu wyprostować. Jak jest co? No zobaczymy, no strasznie długa ta podróż, ale miejmy nadzieję, że będzie okej. Okay. Godzina wybiła, 13.44. Muszę znaleźć kierownika pociągu, który będzie uruchamiał to historyczne połączenie. Panie Marcinie, jak się pan czuje przed tym historycznym gwizdaniem? Zestresowany troszeczkę, ale damy radę. Jak codziennie. 14.012, prawa gotów. Wsiadłem do swojego wagonu, wsiadam do swojego przedziału. Dzień dobry. Dzień dobry. I wraz ze mną w przedziale będzie jechał przez najbliższe 20 godzin Łukasz Malinowski z portalu Rynek Kolejowy. Zawodowo jedziemy, ale czy to w ogóle połączenie ma sens? Ma bardzo dużo sensu. Wbrew pozorom nie jest najważniejsze to zapewnienie możliwości dojazdu do Rijeki, ale to, że PKP Intercity pokazuje, że da się te nowe połączenia uruchamiać, że da się stworzyć jakąś nową ofertę. Tylko, że te 20 godzin jest warte. Czy to nie jest taka zagrywka PR-owa PKP Intercity? To są tylko 3 wagony. Jesteśmy w przedziale sypialnym obecnie. Fajne, wygodne najprawdopodobniej łóżka, choć jeszcze nie spaliśmy na nich. Byłem też w przedziałach. Klimatyzowane wagony po remoncie, dość wygodne, dość dużo też miejsca na nogi. Tylko czy to nie jest takie PR-owe, bo dawno nie jechałem pociągiem, w którym w każdym wagonie działała klimatyzacja i wszystko było tak pachnące i czyste. Wiele wagonów i znaczna część pociągów w tej chwili już trzyma wysoki standard i raczej należy się spodziewać tego, że wszystko będzie działać, że klimatyzacja będzie działać. Każda podróż, która trwa 20 godzin, nie jest za specjalnie wygodna. Nie jest wygodnie siedzieć 20 godzin, a to w ogóle jest możliwe za kółkiem samochodu, to nawet byłoby bardzo niebezpieczne. W pociągu możemy się przespacerować, możemy na tym odcinku do Wiednia pójść do Warsu, coś sobie kupić. Tutaj jest dużo, dużo plusów. Informujemy, że pociąg prowadzi grupę wagonów do stacji Rijeka. Dzień dobry. Państwo do Rijeki? Tak. W takim razie skąd taki szalony pomysł? No chcemy wypocząć gdzieś w końcu. A żeby wypocząć, trzeba się zmęczyć i dlatego 20 godzin pociągiem. No niektórzy nie mogą latać samolotami. Boli na przykład głowa, tak jak mojego narzeczonego. No i to jest fajna opcja. Czyli pan wymyślił, domyślam się. Tak, oczywiście, ja to wymyśliłem. Bardzo pan nienawidzi narzeczonej dziewczyny, czy... Pomijmy te pytania, bo jest obok. To jest test. Będzie ich na pewno jeszcze wiele, szczególnie podczas tej podróży 19-godzinnej. Przygotowanie do wesela. Więc teraz jest ten test przed ślubem. No, dokładnie, ale nie, papiery już podpisane, także już się nie wykręci. Kiedy ślub? Za rok, w sierpniu. To jeszcze intercyzja się zdąży podpisać. Nie, no to nie wszystkie papiery, nie wszystko stracone. Oczywiście, że tak. Jeszcze mamy dużo czasu, żeby jeszcze wiele rzeczy przemyśleć. Konkretnie to 14 godzin do Rijeki, jeszcze niespełna 4 z wagonem restauracyjnym Wars, bo w Wiedniu nam go odłączą. I co się będzie potem działo, to ja wolę nawet nie myśleć, boję się. Dobra. Przypominamy redaktorowi tylko, całym zespołem tutaj, że redaktor jest w pracy, na służbie znaczy. No może nie zawsze. Ale że ci tak sobie testują, czy będą chcieli być razem, podoba mi się to. 20 godzin przymusu, żeby sprawdzić, czy to ta, czy nie ta. Ładne. Ezra Collective dla tych, co w pociągu, w samochodzie, gdziekolwiek. Ezra Collective i Sasha Kiwu. Body language. Pojechałem ostatnio do Londynu na koncert Ezry Collective, bo lubię, bo szanuję, bo naprawdę fajnie grają, ale coś poszło nie tak. Chyba ze mną, jak sobie to planowałem i nie doczekałem do wieczoru. Sorry, guys, ale podejrzewam, że naprawdę jeszcze będzie okazja się kiedyś spotkać. Fantastyczna muzyka swoją drogą w Trójce, w piątek, popołudniowa audycja. Polecamy się muzycznie ślicznie do 19, jak nic. Później już lista, ale za to na razie odpowiadać nie będziemy, jak państwo sobie tę listę ułożyli. W poniedziałek w Warszawie duża konferencja o mobbingu. Patronuje jej Trójka i bardzo byśmy chcieli sprawdzić, jak wygląda dzisiaj skala takiego mobbowania. Zapraszam na rozmowę Krzysztofa Łoniewskiego z Katarzyną Jarymek i Anią Krupą z Dobrej Fundacji. Zacznijmy tę rozmowę od tego, że zbliżają się drugie urodziny Dobrej Fundacji. Co chciałybyście zakomunikować naszym słuchaczom? Fundacja ma się bardzo dobrze, rozwijamy się, a już 30 czerwca zapraszamy na pierwszą ogólnopolską konferencję Razem Przeciw Mobbingowi do Wrocławia, na której będziemy rozmawiać o różnych aspektach przeciwdziałania mobbingowi. Będziemy rozwijać nasze kompetencje i zbierać nowe doświadczenia. Przewidujemy 28 prelekcji, z których każda będzie dotyczyła aspektu mobbingu, ale każda pod innym gwarantuje bardzo ciekawym kątem. Czy podczas tej konferencji będzie mowa o infolinii, która jest tak bardzo potrzebna w naszej rzeczywistości? Myślę, że będzie czas na to, żeby nawiązać też do tego rozwiązania, o które walczymy nadal. Myślimy oczywiście o infolinii antymobbingowej. Mówimy o telefonie zaufania dla osób doświadczających mobbingu, który jest niezbędny i po konsultacjach z innymi telefonami zaufania dla osób dorosłych wiemy, że ta potrzeba jest ogromna i paląca, a liczba zgłoszeń do fundacji jest już tak duża, że byliśmy zmuszeni wyłączyć kilkanaście dni temu formularz zgłoszeniowy, ponieważ nie jesteśmy w stanie naszym zespołem interwencyjnym obsługiwać już tak dużej liczby zgłoszeń. Skala mobbingu w Polsce jest tak duża, że ten telefon zaufania jest niezbędny, konieczny do tego, żeby został uruchomiony jak najszybciej. I tutaj apelujemy do rządu o to, żeby był otwarty na rozmowy z nami, ponieważ my jesteśmy gotowi od strony organizacyjnej, logistycznej, ludzkiej do tego, żeby ten projekt rozpocząć w ciągu 3 miesięcy od momentu uzyskania finansowania na telefon zaufania. Czy ten problem rośnie, twoim zdaniem, Kasiu, czy wprost przeciwnie? Czy dzięki takim działaniom jak wasze zaczyna być marginalizowany? No, do tego, żeby to był problem marginalny, to jeszcze daleka droga. Nie jesteśmy Skandynawią. Nie jesteśmy jeszcze Skandynawią, ale nawet Francją. Rozpoczęliśmy pierwsze działania, które do tego mają doprowadzić. My wyznaczyliśmy sobie taki horyzont czasowy kilkunastu lat do tego, żeby dojść do takiego momentu, w którym dzisiaj jest na przykład Skandynawia. Co się dzieje w związku z tym? No, w tej chwili prowadzone są konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy zmieniającego definicję mobbingu. To Dobra Fundacja była inicjatorem zmian w prawie i cieszymy się, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło rękawice i zajęło się tym problemem systemowo. My natomiast, Dobra Fundacja, będziemy już za moment rozpoczynać pracę nad wprowadzeniem mobbingu jako odrębnego przestępstwa do kodeksu karnego. Będziemy przygotowywać projekt ustawy i z tym projektem zamierzamy pójść jesienią do Ministerstwa Sprawiedliwości. Ciekawy pomysł. Zobaczymy, jaki będzie tego finał. Wrócimy do tej sprawy oczywiście w serwisach informacyjnych i w programach informacyjnych w Trójce już w poniedziałek. 23 minuty po godzinie 18. W piątkowej audycji trochę mocniej zagramy niż ostatnio. To panowie z Biffy Clyro, A Little Love.

Na 2,5 roku więzienia sąd skazał Ewę D., która odpowiadała za kierowanie grupą przestępczą prowadzącą agencje towarzyskie w Poznaniu. Uzasadniając niski wymiar kary, sąd zwrócił uwagę, że oskarżona uczciwie traktowała nielegalnie zatrudnione przez siebie kobiety. Sieć agencji towarzyskich działających w Poznaniu pod szyldem salonów masażu zlikwidowano w 2019 roku. Zatrzymano wówczas 13 osób. Perspektywa przejęcia Grenlandii przez USA nie zaprząta mi głowy. Śpię spokojnie, powiedział Soren Andersen, szef duńskiego dowództwa arktycznego po spotkaniu z generałem z USA odpowiedzialnym za obronę w tym regionie. Prezydent USA Donald Trump i administracja Białego Domu na początku roku oskarżali Danię o zaniedbania w obronie Grenlandii. Z tego powodu dowodzili konieczności aneksji wyspy, która choć posiada autonomię, należy do Danii. Marihuana jest jedną z najczęściej używanych substancji psychoaktywnych w Polsce, wynika z badania Poldrugs. Z grupy prawie 2,5 tysiąca osób 98% respondentów przyznało się do używania marihuany przynajmniej raz w życiu. 85% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. To czyni ją najczęściej stosowaną substancją psychoaktywną po alkoholu, kofeinie i nikotynie. Średni wiek badanych wynosił 27 lat. To był serwis Trójki. Ile trzeba wydać na wakacje w tym roku? Sprawdźmy, na co nas stać. Kursy też się pojawią. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Kradzieże i włamania do nieruchomości to problem, który powtarza się co roku, zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Eksperci Rankomat.pl sprawdzili, gdzie jest najwięcej włamań do domów i mieszkań i jak to wypada w przeliczeniu na 10 tysięcy nieruchomości w województwach. A o wynikach mówi Grzegorz Demczyszak. Okazuje się, że województwo mazowieckie, gdzie było najwięcej włamań, bo ponad 8 tysięcy, jest względnie bezpieczne, biorąc pod uwagę prawie 3,5 miliona budynków mieszkalnych. Na 10 tysięcy nieruchomości do włamania doszło tam w 23 i jest to jeden z lepszych wyników. Najgorzej wypada Dolnośląskie, gdzie było prawie 8 tysięcy włamań, ale jest dwa razy mniej domów i mieszkań niż w mazowieckim, więc współczynnik wynosi aż 47. Najbardziej bezpieczne okazało się Podkarpacie. Zaledwie 8 nieruchomości na 10 tysięcy padło tam łupem włamywaczy. A ci najczęściej kradną wartościowe przedmioty, które można łatwo i szybko wynieść. To telefony, laptopy, telewizory, biżuteria, pieniądze, dokumenty, obrazy antyki i rowery. Dostęp do kanalizacji w ubiegłym roku miało niecałe 55% budynków mieszkalnych w Polsce, a do sieci wodociągowej 86%. Jak podał dziś GUS, statystyczny Polak zużył 35,5 metra sześciennego wody, o metr sześcienny więcej niż rok wcześniej. Rozpoczęła się budowa morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3. To wspólna inwestycja Polenergii i spółki Equinor i jak mówi Mirosław Kuk, że rzecznik polskiej firmy, aktualnie budowana jest część lądowa farm. Kołustki powstaje przekop 1,5-kilometrowy, w którym będzie położony kabel, który transportuje energię z morskich farm wiatrowych, dokładnie ze 100 turbin łąb lądu i dalej do sieci elektroenergetycznej. Trwają budowy też wszystkich tych dróg kablowych na Pomorzu. W to są zaangażowane polskie firmy, co jest ważne, warte podkreślenia, między innymi Telefonika dostarcza nam kable. Jednocześnie w Łebie powstaje baza operacyjno-serwisowa dla statków, które będą obsługiwać turbiny wiatrowe. Pierwsza energia popłynie w roku 2027. W sumie obie farmy zasilą w energię 2 miliony gospodarstw domowych. Na niedużym plusie zakończyła się ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie. Dolar kosztuje 3 zł 61 groszy, a euro 4,24. Niewiele jest, tak mówią niektórzy oczywiście, rzeczy, za które można by podziękować Trumpowi, ale za słabego dolara w czasie podróży, czemu nie? 3,61, jak mówi Sylwia Zadrożna dziś. Bardzo dziękujemy. Co do pogody, to no dzisiaj to już się wiele nie zmieni. Mówią, że będzie delikatny deszcz gdzieniegdzie, że będzie do 24 stopni, ale teraz temperatura już będzie powoli się chowała razem ze słońcem spać. Natomiast jutro 24 ponownie, ale już nie powinno padać. Słońce wyjdzie, może jeszcze nie tak bardzo jak w kolejnym dniach w nowym tygodniu, ale już w niedzielę cieplej 26 i także nie powinno padać. Chmur będzie mniej, wiatr bardzo podobny i w sobotę i w niedzielę około 30 km na godzinę. Natomiast poniedziałek podobny do weekendu w sumie, ale wtorek, ale środa, ale czwartek będą no upalne. W środę 34, w czwartek bardzo podobnie, we wtorek 27 i to ma być tylko przygrywka. Słaby wiatr, zero opadów, no i idą upały. A my dokąd? My się jeszcze nigdzie nie wybieramy. Mamy jeszcze kilka spraw do omówienia przed końcem piątkowej popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, więc chyba to jest ten czas na Sheryl Crow. I Wanna Do to Sheryl Crow prawie na koniec naszego, nie jaki koniec, 20 minut pracy zostało, chłopie. Spotkania w piątkowej audycji zapraszamy do trójki, szczególnie, że właśnie porozmawiamy sobie o czymś, co na co dzień każdy robi w jakimś tam wydaniu. Nikt tego nie liczy. Do czasu. Sprzątanie, naprawianie rzeczy, prasowanie i tak dalej, czyli te takie domowe rzeczy, które wydawać by się mogło, sami sobie robimy, więc kto komu ma zapłacić, ale wiemy, ile to kosztuje. Wszystko robię ja. Zawsze w tym domu robię wszystko. Odkurzanie, zmywanie, sprzątanie, pranie. Nie wiem, ile to będzie kosztowało. Opieka nad dziećmi, osobami starszymi, gotowanie, zakupy. Jeżeli coś jest dobre, coś jest fajnie przygotowywane, no to musi kosztować po prostu. 2,6 biliona złotych. Tyle według Głównego Urzędu Statystycznego wynosiła równowartość prac domowych w Polsce w 2023 roku, z czego niemal 1 400 000 000 złotych to równowartość tych obowiązków, które wykonywaliśmy nieodpłatnie. W Polsce prace domowe wykonują przede wszystkim kobiety, ale wszystkie badania pokazują, że zaczynają dołączać do tego mężczyźni nie na zasadzie pomocy, tylko wykonywania prac. Jak się pan dzieli obowiązkami w domu? No, gotuję na przykład. Gdyby kobietom płacić, zarabiałyby prawie 6 tysięcy złotych miesięcznie. Przeciętny mężczyzna zarabiałby za to nieco ponad 3 tysiące złotych. Dorota Peret-Jatkowicz, badaczka i współautorka bloga socjolożki.pl, uważa, że dystans między kobietami i mężczyznami od lat maleje, ale nie oznacza to, że kobiety pozbywają się obowiązków domowych. To, co my widzimy w naszych badaniach kobiet, to to, że kobiety w sytuacjach lękowych, w sytuacjach zagrożenia, a obecnie można powiedzieć, że ten lęk u nas wzrasta, zaczynają coraz większą wagę przywiązywać do obowiązków domowych, coraz więcej czasu spędzają na tych obowiązkach domowych, bo one budują poczucie kontroli. Współczesna kobieta to z jednej strony świetna matka, gospodyni, a z drugiej strony realizująca się zawodowo kobieta biznesu. Oszaleć można. Wzrasta udział kobiet w pracy zawodowej i wzrasta też praca domowa. Współautorka badania GUS-u Marta Marszałek z SGH. W przypadku mężczyzny ten kierunek jest odwrotny. Współczesny mężczyzna angażuje się coraz bardziej w domu, ale kosztem pracy zawodowej. Wyniki naszych badań pokazują, że my mamy bardzo zinternalizowane to, co powinnyśmy. Wiem, że powinnam być niezależna finansowo, wiem, że powinnam się realizować na zewnątrz, no ale kto w tym czasie ma robić te rzeczy, które ja robię? I to, co zrobiliśmy, to nałożyliśmy na kobiety kolejne rzeczy, które one uważają, że powinny. A przed nami jeszcze kryzys związany ze starzejącym się społeczeństwem i brakiem opiekunów. Odpowiedzią naszej cywilizacji na to wyzwanie najpewniej też stanie się nieodpłatna praca kobiet. Pionierka feminizmu Simone de Beauvoir pisała: nie zapomnijcie, kobiety, że wystarczy kryzys polityczny, gospodarczy czy religijny, aby prawa kobiet na nowo były kwestionowane. Józef Niewiarowski, bardzo dziękujemy za ten materiał. 6 tysięcy, znaczy byłoby dla kobiet versus 3 tysiące dla facetów? To moje codzienne sprzątanie 7 dni w tygodniu przez 30 minut. Ile to kosztuje? Halo, muszę policzyć. Abracadabra, and I'm in space. Lola Young. W piątek, jeszcze przed końcem piątkowej popołudniowej audycji, zapraszamy do trójki. Jeżeli ktoś z naszych szanownych, ukochanych, wyjątkowych, jedynych, niepowtarzalnych, wybierzcie sobie coś, a może to w ogóle wszystko o was, słuchaczy jest teraz w Trójmieście, to pędem do Sopotu. Trójka na festiwalu Dwa Teatry. Dokładnie tam, 24. Festiwal Dwa Teatry 2025. Od dzisiaj do 30 czerwca kolejny raz Sopot staje się stolicą sztuki scenicznej. Najlepsze radiowe słuchowiska, emocjonujące słuchowiska na żywo, premierowe spektakle z udziałem gwiazd, projekcje wideo, cyfrowe wizualizacje i spotkania z aktorami, reżyserami i najważniejszymi ludźmi teatru. To taki mały prezencik od Polskiego Radia na tegoroczny Festiwal Dwa Teatry. Dla nas w Trójce i dla słuchaczy szanownych ten festiwal relacjonować będzie Baszka Marcinik. Dzień dobry. Dzień dobry. Festiwal już rozpoczął się pierwszymi prezentacjami konkursowymi. O 10:00 telewizyjną realizacją pięknej Zośki spektaklu Teatru Wybrzeże w Gdańsku, a o 12:00 słuchowiskiem Radia Olsztyn nagranym w nadleśnictwie Spychowo. Zaćmienie słońca w okolicach Pup. Pupy to oczywiście Spychowo. A przed nami dzisiaj o 19:00 uroczysta inauguracja festiwalu, podczas której zostaną wręczone nagrody wielkie dwóch teatrów. Oto laureaci. Przedstawią ich dyrektorzy festiwalu Michał Kotański i Adam Wojtyszko. Mam wielką przyjemność ogłosić, że wielką nagrodę w tym roku otrzymuje wybitna aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie, Anna Dymna. Ty jesteś pewien, że on umarł? Bo wiesz, tutaj się różne rzeczy dzieją. On mógł zemdleć, albo zasnąć, albo się upić. Czy jesteś zupełnie pewien, że on umarł? Bo wiesz, ludzie są ostatnio tacy skołowani, że myślą, że coś widzą, a to, co widzą, to jest zupełnie co innego. Więc wiesz, musisz być tego pewien na 100%. Anna Dymna w spektaklu telewizyjnym pod tytułem Antygona w Nowym Jorku Janusza Głowackiego w reżyserii Kazimierza Kuca. To spektakl z roku 1994. Przypominamy, że nagrodę wielką tradycyjnie otrzymuje dwoje aktorów. Adam Wojtyszko? Nagrodę otrzyma Jerzy Radziwiłłowicz, aktor Teatru Narodowego w Warszawie, ale też po prostu mistrz sceny polskiej, ekranu polskiego i mikrofonu. Kategoria tytanów. To oczywiście nagroda, jak to się mówi, za całokształt, co niekiedy bawi laureatów, bo oni chcieliby jeszcze pograć. Tak, należy ją rozumieć jako pewien rodzaj uznania dla wielkości samego twórcy. Jest pan najlepszym polskim aktorem, w każdym razie w moim teatrze. I nie będzie pan grał diabła, raptusa ani sowietnika, który wypowiada sześć kwestii. Pan mi zagra Gustawa Konrada. Panie dyrektorze, mam dwie córki, mieszkam w Alejach Ujazdowskich, mam samochód. Jestem zadowolony z życia. Chwilami jestem, wstyd powiedzieć, szczęśliwy. Jak ja mam powiedzieć wielką improwizację? Monolog ambitnego, głodnego sławy poety, który akurat przebywa w więzieniu. Jak pan to zagrać? Oczekuje pan szczerej odpowiedzi? Szczerej oczywiście. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Jak to pan nie wie? No po prostu. Po prostu nie wiem. Jerzy Radziwiłłowicz w jednej ze swoich brawurowo zagranych ról w Teatrze Polskiego Radia tu wystąpił w roli Gustawa Holubka w spektaklu pod tytułem Wielka Improwizacja w reżyserii Janusza Zaorskiego z roku 2018. Zapraszamy do Sopotu. Na 24. Festiwal Dwa Teatry Sopot 2025 od 27 czerwca do 30 czerwca. Do usłyszenia i do zobaczenia. Zazdroszczę wam. Tym, którzy oczywiście mogą tam być, korzystać, słuchać, patrzeć i podziwiać. To Sopot przez najbliższe dni, jak mówiliśmy. Baszka Marcinik. Dziękujemy. Open my eyes. Today's a new day. Tell myself, take my time. Put the brakes on my brain. Wrap me up, spin me round, spit me out. I could feel either way. So maybe you're down in the gutter, or high in the clouds, it don't matter. Song for the summer.